สำหรับวันนี้ก็มาพูดกันต่อเรื่องโภชนปฏิสังยุตในบทเสกียวัตรคำว่าโภชนปฏิสังยุตก็ได้กล่าวมาแล้วแต่วานนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภเกี่ยวกับการฉันอาหารที่เมื่อวานนี้ได้จบลงมาถึงมาตราหรือว่าข้อที่22วันนี้ก็ขอต่อข้อที่23ว่าข้อที่23เราจะพึงศึกษาว่าจักไม่ฉันแลบลิ้นนี่เป็นจริยาของพระอย่าลืมให้ดีว่าพระเราเวลาจะฉันข้าวแต่อย่าแลบลิ้นความจริงกิริยาที่แลบลิ้นนี่ก็ดูเหมือนว่าเด็กๆ เขาก็หาว่าเลวเต็มทีแล้วถามว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ถือว่ามีมารยาทไม่สมควรถ้าเป็นพระอันนี้ผมถือว่าหมดความเป็นพระว่าพระคือเป็นเขาแปลว่าผู้ประเสริฐคนที่ประเสริฐแล้วเขาไม่ทำแบบนี้พระมีในหนึ่งเรียกว่าสวรรค์แปลผู้ระงับหรือว่าลอยบาปลอยความเลวไปเสียแล้วนี่การที่แลบลิ้นกินข้าวนี่ดูท่าทางมันจะไม่สวยนักในบริการหนึ่งพระเขาอีกอันในหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารนี่การกระทำความไม่ดีทำลายศรัทธาขมันดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้จะเรียกว่าผู้เห็นภัยในสงสารไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าเป็นผู้ไม่เห็นภัยในสงสารเพราะว่ากิริยาที่ไม่ดีเราเป็นปูชนียบุคคลถ้าไปทำเข้าชาวบ้านเขาก็จะติเตียนถ้าชาวบ้านติเตียนก็จะกลายเป็นว่าสร้างโทษให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านนี่เมื่อเราเองถูกติเตียนความเศร้าหมองใจมันก็เกิดขึ้นถ้าความโกรธมีขึ้นเราจะเป็นผู้ประเสริฐได้ยังไงเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้สงบระงับที่เรียกกันว่าสมณะหรือผู้มีบาปมันลอยแล้วได้ยังไงเพราะความโกรธมันเป็นบาปเนื่องจากความโกรธเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารได้ยังไงเพราะว่าการเห็นภัยในสงสารนั้นเขาจะต้องปฏิบัติแต่เฉพาะขอบเขตของความดีนี่แลบลิ้นปลิ้นตากินข้าวนี่มันชั่วมันเลวทรามอันนี้จงอย่าทำก็เพราะว่าถ้าทำแล้วเป็นอาบัติทุกกฎข้อที่24เราจะไม่ฉันดังจับจับจับจับนี่ผมว่าไม่ใช่พระหรอกหมูหมูไม่กินดังจับจับจับจับแล้วก็หมูนี่มันเป็นสัตว์ที่ได้ฉันถ้าเราแบบฉบับของสัตว์ที่ได้ฉันมาใช้ก็เป็นอันว่าเราไม่ใช่พระเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นกิริยาที่ชาวบ้านเขาตำหนิอย่าทำเลยนะครับโทษมากเหลือเกินข้อที่25เราจักไม่ฉันดังสูตรสูตรอันนี้เวลาฉันเคยสังเกตบ้างไหมเวลาคนเขากินข้าวเจ๊กกินข้าวต้มดูดเข้าไปดูดลงเข้าไปดังสูตรสูตรสูตรนี่เรื่องไม่ดีข้อที่26เราจักไม่ฉันเลียมือในเวลาที่ฉันสมัยก่อนนั้นเขาใช้มือเปิบความจริงเมื่อสมัยผมบวชใหม่ๆพระก็ยังใช้ฉันก็ด้วยมือไม่กันยังไม่มีช้อนช้อนมีก็มีไว้สำหรับตักแกงหรือตักกับถ้ากับข้าวบางชนิดที่ใช้มือหยิบได้ที่ไม่สกปรกยังผักดิบนี้ก็ใช้กับแล้วก็จิ้มถ้าอย่างไหนที่มันจะสกปรกถ้ามือถือหยิบลงไปแล้วไอ้ข้าวในมือแล้วมือเลอะเทอะมันจะไปเปื้อนเป็นที่รังเกียจก็ใช้ช้อนตักเวลานั้นเขาใช้มือกันเวลาที่ใช้มือฉันนี่ถ้ามือมันแห้งแทนที่เราจะจุ่มน้ำก็กลายเป็นเลียมืออาการของการเลียนี่ไอ้คนนี่เขาไม่เลียกันนะไอ้ดีเลียนี่น่ากลัวมันจะเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉาน นี่พระพุทธเจ้าก็เกรงว่าพระของท่านจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เลยไม่แนะนำว่าจงอย่าเลียมือนี่ถ้าเราฉันเลียมือก็จงนึกว่าเรานี่ไม่ใช่คนเสียแล้วจะกล่าวว่าเป็นพระน่ะไม่สมควรแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็ยังเป็นไม่ได้มันกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็27เราจะไม่ฉันขอดบาตรนี่เป็นมัญญาติอันหนึ่งเวลาที่เข้าไปฉันข้าวในบ้านทำฉันข้าวขอดบาตรก็แสดงว่าชาวบ้านเขาให้ข้าวไม่พอถ้าบังเอิญชาวบ้านเขาไม่มีข้าวนี่ให้ความเดือดร้อนมันก็จะเกิดข้อนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนมักน้อยหมายความว่ามีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นจะกวนใจชาวบ้านเขาในข้อนี้ก็ควรจะแถมมาจงอย่าอยากนี่ผมพูดบ่อยๆนะไอ้อยากนี่มันเป็นตัณหามันเป็นกิเลสมันเป็นความเลวนี่ก็การฉันการกินการบริโภคกิริยาต่างๆนี่ก็รวมทั้งนักปฏิบัติที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ด้วยตามวินัยของพระในเรียกที่ว่าเป็นส่วนของอภิสมาจารย์ในเขตเสขียวัดนี่คฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดก็ควรจะมีกิริยาตามนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะฉันตามนั้นและจะทำแบบนั้นทำแบบไม่ดีเมื่อพระท่านไม่ดีเราก็ไม่ดีไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระทำแล้วไม่ดีเราเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเณรก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นฆราวาสเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเราเป็นพระคือพระโยคาวจรก็ต้องทำไว้แต่ความดีอย่าทำความชั่วนี่ตัวอยากนี่อย่าให้มีเกิดขึ้นในสำนักนะหรือแม้ไปอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าปล่อยให้มันอยากอยากชั่วจงอย่าอยากถ้าอยากดีแล้วก็อยากทำไปเถอะถ้าดีก็ต้องดีอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมอย่านึกว่าดีแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันชั่วมันดีอยากเลวแต่เข้าใจว่าดีอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปนิจริยาแบบนี้เขาสอนกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆข้อที่28ท่านบอกว่าเราจักไม่ฉันเลียริมพิปากไอเลียริมพิปากกับแลบลิ้นแลบลิ้นมันยาวกว่าแต่ลิ้นเข้ามาเลียริมพิปากก็ลองนึกเอาแล้วกันว่ามันเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับแลบลิ้นมันสวยไหมท่านลองนั่งส่องกระจกดูลองเคี้ยวอะไรก็เลียริมพิปากไปริมพิปากมันแห้งเลียมันจะได้หายแห้งนี่พระนี่ท่านห้ามทำเด็ดขาดและข้อที่29เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำนี่สำคัญมากเคยเห็นพระผู้เฒ่าแม้ความจริงคนแก่นี่น่าจะเป็นคนดีนะแต่เคยเห็นมาแล้วนั่นไม่หมายความว่าเป็นคนที่อยู่ในสำนักของเราด้วยความจริงพระที่อยู่ในสำนักของผมนี่ไม่เคยมีพระเสียแต่คำว่าพระนี่ไม่มีเสียถ้าพระต้องดีถ้าเสียก็ไม่ใช่พระไอ้ฝ่ามือเปื้อนๆเนี่ยไปจับขันน้ำจับแก้วน้ำจับอะไรต่ออะไรมันเหม็นคาวมันสกปรกแล้วว่าใครที่ไหนเล่าเวลาเขาจะดื่มมั่งมันก็เหม็นคาวสมัยก่อนเคยเจอพระแก่ๆมุมมามเวลาจะกินข้าวเขาใช้ช้อนกับมือจ้วงลงไปเวลาจ้วงลงไปก็จับเอาอาหารขึ้นมามากๆน่ะกินเดี๋ยวตะกละในการกินไม่ใช่โภชเนมตัญญูตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสำหรับการบริโภคอาหารนี่ให้อยู่ในโภชเนมตัญญูตาคือรู้จักประมาณในการกินอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ว่าพระประเภทนี้ที่ผมเห็นมากลายเป็นโภชเนมตัญญูตากละมุมมามซุ่มซ่ำตะกละในการกินข้าวเวลาจะหยิบอาหารก็มือจ้วงลงไปในกลางไม่ได้ดูหรอกว่าใครเนี่ยเขาจะรังเกียจบ้างกิริยาเช่นนี้มันดีหรือมันเลวไม่รู้ตัว ถ้าเพียงแค่นี้ไม่รู้ตัวแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นพระได้ยังไงความเลวทางกายนี่มันเป็นความเลวหยาบแต่กายถ้าจะทำใจมันก็ทำมันด้วยเพราะใจมันสั่งมันจึงเลวอันนี้ถ้าหากว่าเรามือที่เปื้อนไปจับภาชนะที่ใส่น้ำถึงแม้ว่าจะเป็นของเราเองก็ตามพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามขอท่านทั้งหลายโปรดทราบว่าสิกขาบทแต่ละสิกขาบทถ้าท่านละเมิดแสดงว่าท่านคัดค้านคำสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ใช่พระไม่ได้อยู่ในขอบเขตพระพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตัวก็สึกไปเสียถ้ายังไม่สึกเราก็ขอขมาโทษตัวสงประกาศความชั่วการที่ประกาศความชั่วนี่เราทำกรรมต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ฉะนั้นใครไปทำชั่วอะไรต่างคนก็ต่างประกาศไม่ใช่มานัดพร้อมๆกันบอกนัดกันบอกเราจะประกาศอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ได้เมื่อประกาศเฉพาะตัวอย่างที่ทำมาแล้วนั่นถูกอย่างนี้ความชั่วมันจะยับยั้งอยู่คือไม่ลามต่อไปแล้วเราก็สร้างความดีหนีความชั่วเรามันพอแก้ไขได้แต่อย่าประมาทเข้าใจว่าเราเป็นผู้ดีเราดีแล้วอีกประการหนึ่งการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่าถืออาวุโสเป็นของสำคัญถือว่าฉันเกิดก่อนเธอเกิดจีหลังฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยอายุแล้วคนแก่นี่มันไม่แน่นักถ้าแก่ดีแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่แตงแก่น้ำเต้านี่มันไม่เป็นเรื่องแก่ฟักแก่แฟงนี่ข้างในมันเป็นโพรงไอ้แก่แตงแก่น้ำเต้าก็เหมือนกันแก่แตงแก่หนักๆเข้าไส้มันก็ล้มแก่น้ำเต้าเนื้อมันแข็งกินไม่ไหวข้างในเป็นโพรงนี่ถ้าเราอยากแก่เราก็ต้องแก่ความดีแก่การสำรวมคือปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยไม่ใช่จะมานั่งถือความแก่ของอายุเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือความแก่ของอายุเป็นสำคัญถือความแก่ของความดีเป็นสำคัญถ้าเราแก่ดีเราอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสรรเสริญถ้าเราแก่ชั่วอยู่ที่ไหนเอาก็เอาดีไม่ได้เหมือนกันถ้าเราอยู่ในเขตของพระเราก็ไม่เป็นพระถ้าไม่เป็นพระจะบอกว่าเป็นคนหรือไม่ใช่หรอกมันไม่ค้างอยู่แค่คนมันลงไปในนรกระวังจะลืมมาสิกขาบทเล็กน้อยก็เป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอาหารผิดวินัยเล็กน้อยเขาก็สั่งขังแต่เป็นข้าราชการผิดวินัยก็สั่งตัดเงินเดือนสั่งลงโทษถ้าผิดวินัยมากนักเขาก็ไล่ไปเสียเขาไม่ยอมให้อยู่นี่เราเป็นพระต้องเป็นผู้ดีไม่ใช่ผู้เลวนี่สิกขาบทที่30เราจะไม่เอาน้ำล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวเทลงไปในบ้านนี่เป็นอันว่าข้อนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไม่ให้ทำลายศรัทธาบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าถ้าเราเอาเมล็ดข้าวเทลงไปในบ้านนี่มันจะสร้างความสะท้อนใจให้เกิดแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทหาว่าพระนี่รุมร่ามเกินไปถ้าเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ว่ากันมาถึง30สิกขาบทจงกำหนดจำไว้ให้ดีถ้าว่าท่านที่บวชเก่าๆท่านบอกว่าไม่รู้นี่ผมจะสลดใจอย่างยิ่งถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านไม่รู้ท่านละเมิดมามากแล้วท่านจะนึกว่าท่านเป็นพระได้ยังไงความจริงพวกเรานี่บวชเข้ามาเพื่อหวังพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าพระนิพพานเขาปฏิบัติอย่างไหนอันนี้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่รู้ว่าพระวินัยเป็นยังไงการปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานเรามีวินัยครบถ้วนนี่เราก็ยังเข้านิพพานไม่ได้อย่างดีที่สุดเราถึงสวรรค์เท่านั้นแล้วก็ยังไปพรหมไม่ได้ด้วยสิ่งที่จะช่วยให้เราไปพระนิพพานหรือพรหมมันมีอยู่อีกคือสมาธิจิตกับวิปัสสนาญาณพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องมีกฎ3ประการครบถ้วนคือ 1. อธิศีลสิกขาอธิศีลสิกขาก็แสดงว่าเราไม่บกพร่องในพระวินัย นี่เรียกว่าที่ศีลสิกขาวินัยก็คือศีลอาทิจิตสิกขาเราต้องทำฌานสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิกขาต้องพิจารณาขันธ์5จงไม่หลงในขันธ์5ให้รู้จักว่าขันธ์5มีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางและก็มีการสลายตัวในที่สุดเราไม่เมาในขันธ์5ไม่เมาในรูปไม่เมาในเสียงไม่เมาในกลิ่นไม่เมาในรสไม่เมาในการสัมผัสไม่มีรมมั่วสุมอยู่ในกามคุณนี่เรื่องฉันข้าวไม่เกี่ยวได้รสต้องระมัดระวังอย่าทะนงตนว่าเป็นคนดีถ้าเรานึกว่าดีตายแล้วลงนรกแต่ความจริงคนที่ละเมิดพระวินัยนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีวิปติสารเดือดร้อนตลอดเวลาเพราะถูกเขาว่าถูกกติถูกเข้าเตียงก็หาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราไม่ละเมิดพระวินัยเราก็มีแต่ความสุขหาความเดือดร้อนไม่ได้คำว่าเดือดร้อนสัพพะพุทธศาสนาเรียกว่าวิปฏิสารนี่เรื่องของอาหารก็ขอผ่านไปเพราะมันจบแค่นี้นี่ต่อไปเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตมีอยู่16สิกขาบทคำว่าปฏิสังยุตนี่แปลว่าประกอบเข้าคือที่เรื่องเกี่ยวกับแสดงแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ก็ว่าหนึ่งภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือจะไม่ดีก็แล้วกันถ้าเขามีร่มในมือถ้าเขาไม่เป็นไข้จงอย่าแสดงธรรมแสดงว่าเขาไม่เคารพในธรรมในการแสดงธรรมนี่เราจะแสดงแต่คนที่มีความเคารพในธรรมเท่านั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันคนที่ไม่เคารพในธรรมพระองค์ไม่ทรงโปรดแล้วก็จะอย่าโมไปนั่งเทศแลกสตังคิดว่าจะเอาเทศนี่เป็นแลกเงินยังเคยที่มีชาวบ้านเคยพูดให้ฟังว่าพระบางองค์เห็นชาวบ้านเขาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชากันเทศบูชาธรรมก็เลยบอกกับชาวบ้านเขาบอกว่าจะเอามาทำไมไอ้ดอกไม้ธูปเทียนมันเปลืองเงินเปลืองทองเปล่าไม่มีประโยชน์ดีหลังหาสตังค์มามากๆดีกว่าอย่างนี้เขาไม่ใช่แสดงพระธรรมเทศนาให้เป็นธรรมทานเขาเรียกว่าขายเทศไอ้ข่าวนี้เมื่อก่อนสมัยเป็นนักเทศเคยได้ยินบ่อยๆบางทีไปเทศเขาถามว่าถ้าพวกผมมาดอกไม้ธูปเทียนบูชานี่ไหมมีอานิสงส์ไหมถามว่าบูชาอะไรเขาบอกบูชาธรรมก็เลยตอบเขาบอกว่าถ้าบูชาธรรมก็ถึงพระพุทธเจ้าด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เป็นมาจากพระธรรมเพราะปฏิบัติพระธรรมจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์นั้นหลายที่จะเป็นพระสงฆ์ได้ก็อาศัยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามดังนั้นการบูชาธรรมะจึงชื่อว่าบูชาทั้งพระธรรมและพระพุทธและพระสงฆ์ด้วยพร้อมกันเขาถามว่ามีอานิสงส์หรือก็บอกว่ามีคนเราถ้าเข้าถึงธรรมที่อย่างเดียวความทุกข์ไม่มีทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพแล้วก็มีชาวบ้านแถวเรานั่นแหละบอกให้ฟังเพราะว่าเคยมีพระบางองค์เห็นเอาของบูชามาบูชามากๆท่านบอกเอาสตังค์มาบูชาทำดีกว่ายังได้บอกว่าพระคณะนั้นคนละคณะกาตมาอาตมาครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนมาแบบนั้นถ้าใครพอใจในการบูชาธรรมแบบไหนก็มีผลแม้แต่องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงสรรเสริญว่ามิสบูชาให้ผลในกามาวจรสวรรค์เรียกว่าเรายึดสวรรค์ไว้ได้จุดหนึ่งถ้าปฏิบัติบูชาเราจะได้สวรรค์ด้วยได้พรหมโลกด้วยได้พระนิพพานด้วยก็เลยเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เขาบรรดาท่านทั้งหลายเวลาที่ใครเขานิมนต์ไปเทศก็อย่าเอานิสัยเปรตทั้งหลายเหล่านี้ไปพูดกับเขาและทำใจให้สบายเวลาที่เราจะเทศจงอย่านึกถึงเงินนึกอย่างเดียวว่าเรามาเอาบุญคือเราให้ทำเป็นทานนี่ได้บุญพระบาลีมีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติผู้ใดทำเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงนี่ขอท่านละทั้งหลายจงคำนึงให้มาก นี่มาสิกขาบทที่สองเราจักไม่แสดงธรรมกับคนที่มีไม้พลองในมือเขาถือไม้แต่ปดจูดไม่พลองจำมาให้ดีเพราะง่ายๆก็ที่สามเราจักไม่แสดงธรรมกับคนที่มีสัตราในมือข้อที่สี่ไอ้สัตรานี่ก็หมายถึงอาวุธนั่นไม้นะนี่มีดสัตราก็มีดหอกแหลนเหลาข้อที่สี่เราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่มีอาวุธในมือก็นี่แหละศัตราไม่พลองอาวุธมันก็ยี่ห้อเดียวกันแต่ในสมัยนั้นท่านอาจจะแยกกันออกไปผมก็ขอรวมไปเลยว่าสิ่งที่ประหัตประหารได้ที่มีอยู่ในมือทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ตำรวจหรือทหารหรือนักรบใช่ไหมตำรวจทหารนักรบนี่เขาต้องมีอาวุธในมือท่านบอกว่าเทศได้เพราะพวกนี้เขาวางอาวุธไม่ได้เมื่อเตรียมพร้อมในการรบนี่ข้อที่ห้าเราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่สวมเขียงเท้าคือเกี้ยถ้าสวมเกี้ยอยู่เราไม่แสดงธรรมข้อที่หกเราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่สวมรองเท้านี่สำหรับรองเท้านี่ก็เป็นนักรบเหมือนกันนักรบเขาต้องแต่งตัวครบถ้วนเขาต้องติดอาวุธเขาต้องสวมรองเท้าเพราะพร้อมรบเราแสดงธรรมได้มีข้อยกเว้นข้อที่เจ็ดเราจะไม่แสดงธรรมไปในยานพาหนะเครื่องขณะที่นั่งอยู่ในยานพาหนะนั่งเกวียนนั่งรถอะไรไม่เทศไม่แสดงธรรมท่านบอกอย่างนั้นกับคนที่ไม่เป็นไข้นะแต่คนที่เป็นไข้แล้วไม่เป็นไรอันที่พูดทั้งหมดนี่หมายถึงคนไม่เป็นไข้แล้วข้อที่8เราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่นอนอยู่นี่แปลว่าเขาเป็นไข้เราเทศได้คนไข้เนี่ยมันที่มันนั่งไม่ถนัดข้อที่5 9เราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ขณะที่นั่งรัดเข่าก็นั่งกอดเข่าเพราะเป็นการไม่เคารพข้อที่สิบเราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่กำลังพันศีรษะเสื้อผ้าโพกหัวนี่ใส่หมวกก็ยี่ห้อเดียวกันข้อที่สิบเอ็ดเราจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้เดียวผ้าคลุมศีรษะนี่จะไปนั่งไปจบนะเขาจะเป็นในพันในพลในหมื่นในแสนในอะไรก็ตามถ้ามันผิดวินัยอย่าไปตามใจเขาข้อที่สิบสองเราจะไม่แสดงธรรมคือเราขอโทษเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจักไม่แสดงธรรมกับคนที่ไปไม่เป็นไข้นั่งอยู่บนอาสนะคือสูงกว่าถ้าเขาเป็นไข้ไม่เป็นไรอย่างพระพุทธเจ้าทรงเยี่ยมพระอัสสชิพระอัสสชิป่วยหนักจะใกล้จะนิพพานให้พระไปตามพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาพอมาแล้วท่านจะลุกจากแคร่ที่นั่งที่นอนอยู่พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องอัสสชิเธอนอนตามสบายเราจะนั่งในอาสนะที่พระจัดไว้แต่ต่ำกว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนี่หมายความว่าพระสัจจิท่านป่วยแล้วท่านเป็นอรหันต์ก็ฟังธรรมเหมือนกันนี่พระเรานี่ถ้าว่าไปทนงตนมาฉันเป็นพระไม่ฟังธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เลวเต็มทีข้อที่13เรานั่งบนอาสนะต่ำจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะสูงนี่ต้องจำให้ดีนะว่าถ้าเขาเป็นไข้เราทำได้ข้อที่14เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้นั่งอยู่ข้อที่15เราเดินไปข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าข้อที่16เราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ผู้ไปในทางข้อที่17มีหรือเปล่าอ้าวมันไม่มีนี่จบคนทันทีข้อนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการเข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าท่านพูดไปชัดๆก็ไม่น่าจะมีอะไรสงสัยข้อที่17ไม่มีก็จบจบเทศนาปฏิสังยุตตอนนี้มาเรื่องปกิณกะมีเล็กๆน้อยๆมีอยู่3ข้อด้วยกัน ปากินกะนี่ก็แปลว่ามีเล็กๆน้อยๆมี3ข้อเพื่อหนึ่งภิกษุทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอย่างนี้ก็เห็นจะฟังไม่ยากเพราะรู้จักกันก็ที่สองเราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนเคละคือน้ำลายลงในของเขียวนี่จำให้ดีดินะจำให้ดีของเขียวนะไอ้ต้นไม้ต้นหญ้าแล้วถ้ามีสีเขียวและอย่างนี้ก็จำไม่ด้วยว่าไอ้กิริยาขากถุยมันใช้ไม่ได้ถึงไม่ลงของเขียวลงของแห้งก็ตามลงน้ำแม่น้ำก็ตามขากถุยนี่อยากให้มันมีขึ้นนี่ไม่ใช่กิริยาของพระมันเป็นจริยาของเปรตเอ๊ะเปรตผมก็ไม่เห็นขากถุยนี่ไอ้อาการสำรากแบบนี้ไม่สมควรข้อที่3เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสาวะและบ้วนเคละลงในน้ำในระวังนี่ว่ากันพวกขี้ๆเยี่ยวๆว่าหนึ่งเราจะไม่เป็นไข้มายืนถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอันนี้ผมก็จะขอบอกว่าเว้นไว้แต่ว่าห้องถ่ายปัสสาวะที่เขาทำไม่เพื่อยืนไอ้ที่ยืนในที่นี้มันจะไปยืนแอนอยู่กลางแจ้งมันสวยไหมแล้วก็เรื่องเราไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ่นสลเลตน้ำลายลงในของเขียวนี่จำให้ดีย้ำนะข้อที่สามเราไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ่นน้ำลายลงในน้ำนี่ก็พอจำได้นะไม่ยากไอ้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยผมเคยเห็นพระเราบางทีส้วมก็มีทำไมหรอกปีที่แล้วมาดีไม่ดีเพราะแอนข้างกำแพงเฉยๆที่ด้านหน้ากุฏิผมออกไปเนี่ยดีไม่ดีเพราะหันบ้วนเขาหน้าข้างรั้วก็เยี่ยวส่งนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันนี่ไม่ใช่พระแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาก็เลวเต็มทีไม่มีฮีริโลตัปปะกิริยาประเภทที่มันไม่งามด้านจริยาในจงจะทำท่านปรับเป็นอาบัติจะปรับตอนไหนจิตใจเราไม่ใช่พระจริยาไม่ใช่พระเอาพระตรงไหนไม่ใช่นี่ต่อไปก็อธิกรณ์มี4อย่างอธิกรณ์หมายถึงว่าเรื่องที่มันจะเป็นความผิดถ้าทำแบบนี้เป็นความผิดพระไม่ควรทำคือ1เถียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมวินัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเรียกว่าวิวาทาธิกรหมายความวิวาทกันนี่เป็นพระเป็นเนรเลิกเถียงกันเลยดีกว่าถ้าจะปรารภปรึกษาหารือกันให้เป็นไปด้วยดีให้เป็นไปด้วยดีนะไม่พูดกันดีๆแบบปรึกษาหารือกันไม่ใช่มานั่งเถียงกันไอ้เถียงกันนี่ยายผมเห็นใช่ไหมถ้าผมเห็นสักคราวหนึ่งบางทีผมจะมองดูเฉยๆถ้าเป็นครั้งที่สองแล้วก็นิมนต์ออกจากวัดทันทีไอ้เรื่องเถียงกันไม่ช้าก็ปากแตกไอ้การหาเรื่องมาทะเลาะวิวาทกันเถียงกันถึงแม้จะเป็นธรรมวินัยเนี่ยธรรมวินัยเนี่ยเขาไม่เถียงกันถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งไหนแล้วก็ไปถามท่านผู้รู้ถ้าเปิดตำราขึ้นดูเปิดตำราขึ้นดูถ้าไม่แน่ใจเราก็ไปถามท่านผู้รู้มันมีที่พอจะถามถ้ายังหาท่านผู้รู้ไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ไว้ปรึกษากันว่าเจอใครที่ท่านมีความเข้าใจบ้างเวลานี้เรามีพระเป็นที่ปรึกษาคือพระอริยเจ้ามีขึ้นแล้วในประเทศไทยตั้งหลายองค์จิตเป็นปริญญาเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเนี่ยผมไม่ไว้วางใจหรอกเพราะว่าพระจริงๆต้องเป็นพระตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้ผมถึงจะไว้วางใจถ้าพระแต่งตั้งอันนี้ผมไม่ไว้วางใจนี่พูดกันตรงไปตรงมาจะเป็นพระชั้นไหนก็ตามผมก็ไม่แน่ใจถ้ายังพอใจอยู่ในโลกธรรมนี่อันนี้จะให้ผมไม่ไว้ใจพระประเภทนี้นักบวชประเภทนี้ผมไม่อะเพราะอะไรเพราะว่าผมสัมผัสมามากแล้วบางองค์ก็เลวแสนเลวบางองค์ก็ดียอดดีมีทั้งดีและเลวบางองค์พอเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยก็เมาฐานะเมาตำแหน่งหน้าที่ ประเภทนี้มันก็ไม่ใช่พระแล้วถ้าเราไปถามพวกนี้เขาไปแก้ผิดไปหมดข้อที่สองความโจทย์กันด้วยบัตรนั้นๆเรียกว่าอนุวาทาธิกรโจทย์กันอย่างกับที่เขาโจทย์แบบแม่เห็นพระที่มีความดีมากๆก็ทำพยายามทำลายให้เสียหายว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้โจทย์กันเขาไม่โจทย์ไหมคุยกันพูดกันโพนธนากล่าวร้ายกันท่านเรียกอนุวาทาธิกรสามอาบัติทั้งปวงเรียกอาปัตตาธิกรอันนี้ท่านบอกชื่อให้นะไม่มีอะไรสี่กิจที่สงฆ์จะพึงทำเรียกว่ากิจจาธิกรอาธิกรแล้วทำการยิ่งการกระทำที่ยิ่งและใหญ่และทับไม่มีอะไรนี่บอกชื่อเท่านั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรับประบัติแต่บอกไว้เพียงว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่จริยาของพระถ้าจริยามันไม่ใช่พระแล้วก็เราจะเป็นพระได้ยังไงการที่จะมันออกมาทางวาจาและกายนี่มันมาจากใจถ้ากิริยาวาจาทั้งสองอย่างไม่ใช่กายไม่ใช่พระก็แสดงใจไม่ใช่พระเพราะใจมันสั่งให้ทำสั่งใจมันสั่งให้พูดถ้าลงใจไม่ใช่พระเราเป็นอะไรเป็นคนไม่ใช่แน่แล้วโน่นที่ก็เป็นสัตว์นรกเพราะว่าทำตนเหมือนพระมันบาปนี่ก็เป็นสัตว์นรกไปนี่อธิกรณ์ท่านเรียกว่าอธิกรณสมถะวิธีระงับอธิกรณ์มีอยู่7อย่างถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างพระหรือนักบวชนี่วิธีระงับเขามีอยู่7อย่างถ้าเราทำเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์4อย่างนั้นทั้ง4นั้นเรียกว่าอธิกรณสมถะมี7อย่างคือ1ความระงับอธิกรณ์ทั้ง4นั้นในที่พร้อมหน้าสงฆ์ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกว่าสัมมุขาวินัยและไอ้สัมมุขานี่ก็แปลว่าพร้อมหน้าไม่มีอะไรสองความที่สงสุดประกาศให้สมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติติสติเต็มที่จะรอสติเข้าให้แล้วถ้าไปเล่นสติพระอรหันต์เข้าเราลงอเวจีบอกไม่ถูกเลยเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจทย์ท่านด้วยอาบัติเรียกว่าสติที่ไหนนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์สงสุดประกาศสมมติให้แก่พระอรหันต์หมายความประกาศกันว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีหรอกอาบัติเลิกแล้วเป็นข้อยกเว้นทั้งหมดจะไปปรับอะไรกับท่านพระอรหันต์ถ้ามีจิตเป็นบาปที่ไหนแล้วก็มีคนที่เขาเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกเนี่ยก็ชอบปรับโทษพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นพระอรหันต์ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านไม่เลวเท่าตัวก็เลยด่าท่านที่ก็อยากไม่เลวเท่าฉันนี่ความข้อนี้เดี๋ยวท่านจะสงสัยข้อยังไงท่านบอกว่าความที่สงสุดโดยการสมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่คือมีสติสมบูรณ์เพื่อไม่ใครโจทย์ท่านด้วยอาบัติเรียกว่าสติวินัยเนี่ยท่านให้ชื่อว่าอย่างนั้นนะข้อที่สามความที่สงสุดโดยการสมมติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้านแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครโจทย์ด้วยอาบัติที่เธอนำไปที่เธอทำในเวลาเป็นบ้านเรียกว่าอมูลหวินัยนี่พึงเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าภิกษุที่เป็นบ้านเนี่ยสึกก็ไม่ได้ปรับอาบัติไม่ได้พระพุทธเจ้ายกให้เพราะเป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะถ้าไปจับศึกก็ไม่เป็นอันศึกถ้าไปทำอะไรก็ไม่เป็นอาบัติตอนนี้ทั้งนี้ต้องเป็นบ้าจริงๆถ้าแกล้งบ้านี่ไม่ได้พอดีแกล้งบ้านี่มีเยอะอย่าไปแกล้งบ้าเขานะต้องบ้าจริงๆเวลาที่บ้านี่ท่านจะไปฆ่าคนตายสักกี่ร้อยคนก็ตามไปทำอะไรก็ตามอย่าไปโทษไปปรับอาบัติท่านไม่ได้บอกพอหายแล้วบอกนี่เวลาที่แกบ้าแกทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปฆ่าคนเขาบ้างอะไรบ้างไม่ได้นะเพราะว่าท่านไม่มีสติพอ แม้ทางกฎหมายเขาก็ให้ยกโทษให้เหมือนกันให้อภัยคนบ้านดีอย่างไม่มีโทษทางกฎหมายไม่มีโทษทางวินัยแต่ว่าอย่าพยายามบ้าเลยเอาดีไม่ได้ข้อที่สี่ความปรับอาบัติตามปริยาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกว่าปฏิญญาตกรณะถ้าถามแล้วจำเลยรับสารภาพเรียกว่าปฏิญญาติกรณะปฏิญญาตกรณะก็ไม่มีอะไรข้อที่ห้าความตัดสินเอาตามอำนาจของตนมาเป็นประมาณเรียกว่าเยพุยาสิกาความตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณไม่ใช่ตนนะการตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณหมายความคนมากเอาเสียงเข้ามากยังประชุมสภาเราสมควรยังไงเนาะนี่เราควรจะปรับอบัติแบบไหนจะลงโทษแบบไหนนั่นที่ประชุมเห็นพร้อมกันว่าเป็นอย่างนี้แต่ในที่ประชุมนั้นไม่ใช่เอาตาสีตาสามาประชุมนะต้องเอาคนที่มีความรู้มาประชุมและคนที่ทรงธรรมเรียกว่าเยพยาสิกาอันนี้เขาบอกชื่อเท่านั้นผมก็นำมากล่าวไว้ประเดี๋ยวท่านจะสงสัย6การลงโทษผู้ผิดเรียกว่าตัสสะปาปิยสิกา7ความให้ประนีประนอมทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเติมเรียกตินะวัฏฐากรณวินัยสิกขาบทนอกนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นอาบัติทุนใจบ้างทุกกฎบ้างทุกภาษิตบ้างเป็นสิกขาบทที่ไม่ได้มาในพระปาติโมกข์ได้ว่าอย่างนั้นนี่พระวินัยที่เราจะต้องพึงปฏิบัติไม่ใช่มีอยู่แต่เท่านี้ยังมีอีกและในตอนต่อไปผมก็จะนำมากล่าวเป็นตอนๆไปถ้ามีโอกาสทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะให้ท่านทั้งหลายได้พึงศึกษาแต่ผมก็คิดว่าเท่าที่สังเกตมาตั้งแต่ต้นเพียงแค่ที่มาในพระปฏิโมกข์นี่ก็รู้สึกว่าย่ำแย่กันเต็มทีแล้วแต่ถ้าว่าถ้าใครรู้ตัวเป็นอาบัติปาราชิกรีบถอนตัวออกซะทันทีไม่อย่างนั้นจะมีเอาเวจีเป็นที่ไปถ้ารู้ตัวว่าเป็นอาบัติสังฆาฏิเศษรีบแสดงตนกับพระสงฆ์แก่คณะสงฆ์เสียบอกอาบัติความผิดที่ตัวทำเมื่อสงฆ์ยับยั้งแล้วก็บอกว่าพระสงฆ์สาธุแล้วให้สั่งแนะนำเธอว่าจงอย่าคิดอีกอย่าทำอีกอย่าพูดอีกเธอก็ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นถ้ามีโอกาสก็อยู่ปริวาสกรรมเพื่อความเป็นภิกษุที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเป็นอาบัติต่ำไปกว่านั้นก็ต้องประกาศแก่สงฆ์บอกความผิดของตัวแล้วก็ให้ปฏิญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกความชั่วนั่นก็จะยับยั้งเรียกว่าแสดงอาบัติไอ้แสดงอาบัตินี่เรียกว่าสัพพาตาปฏิโยโรเจมิท่านพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดไปทรงเดชแบบคล่องเลิกทำดีกว่าเพราะที่สำนักนี้ไม่ต้องการพิธีกรรมอะไรก็ตามทำกันเป็นแค่เป็นพิธีครูบาอาจารย์ก็ทำกันมาแบบนั้นฉันก็ทำไปมันจะมีผลเป็นประการใดก็ไม่สำคัญอย่างนี้อย่าทำที่นี่ไม่ต้องการต้องการสิ่งเดียวที่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ที่นี่ต้องการอย่างนั้นแล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความเมาในลาภความเมาในยศความเมาในสรรเสริญความเมาในสุขที่นิยมโลกธรรมจงอย่ามีในสำนักของเราจงถือตัวไว้ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ข้อนี้ต้องทนงตนให้หนักผมสอนให้คุณทนงผมสอนให้พวกคุณยิงในความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทนงเรายิงในความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสาวกไม่แปลว่าผู้รับฟังอีกศัพท์หนึ่งท่านเรียกว่าสากยบทพุทธจินโนรสนี่หมายความว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่เป็นสากยบทพระพุทธเจ้ามาจากตระกูลสักยราชในวสากยบุตรหมายความว่าเป็นเราเป็นลูกของสักยะสักยบุตรพุทธจิโนรสพุทธจิโนรส เราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจึงต้องหยิ่งในฐานะของเราเราต้องมีความทะนงในฐานะของเราการหยิ่งการทะนงเราทำยังไงเราก็ปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่างไม่ใช่หยิ่งแบบชาวบ้านทะนงแบบชาวบ้านว่าฉันดีกับแกแกเลวกว่าฉันฉันเสมอแกแกดีกับฉันอะไรพวกนี้ไม่เอาอย่างนั้นยิงในข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติตามแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่ายิงในฐานะที่เราควรจะพึงยิงอรบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะสำหรับสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์ที่บันทึกไว้ในตอนต้นๆรู้สึกว่ามันกระพร่องกระแพร่งเต็มทีต่อไปก็จะแก้ไขใหม่แล้วก็อย่าลืมเมื่อสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีเท่านี้ยังมีอีกในโอกาสหน้าจะนำมากล่าวให้ท่านทราบเราจะได้วนไปวนมาเพื่อรับฟังแล้วก็อย่านำพระราชบัญญัติปกครองนะสงฆ์ที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างแล้วก็กฎมหาเถรสมาคมมาให้ท่านเพื่อรับทราบไว้ว่าเขากล่าวกันว่ายังไงบ้างแล้วท่านจะได้รู้ว่าพระสังฆาธิการที่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นปกครองคนเขาจะต้องปฏิบัติแบบไหนใครปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเราเองควรจะปฏิบัติแบบไหนไม่ใช่ก็อยู่ๆแล้วก็ใครเขาเป็นตำแหน่งอะไรก็จะเอาความรู้เอาตำแหน่งมาข่มขู่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่ผมมีให้ท่านรู้ไว้เพื่อสู้กับความชั่วของบุคคลที่ไม่รู้ตัวว่าชั่วเอาละสำหรับวันนี้สัญญาณบอกหมดเวลาก็หมดแล้วปรากฏแล้วก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงระมัดระวังในด้านพระวินัยให้ดีอย่าประมาทในพระวินัยถ้าท่านผิดพลาดหนักเมื่อใดจงรู้ตัวว่าท่านไม่ใช่พระไม่ใช่ปูชนียบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรจะทรงผ้ากาสาวพัดไว้ด้วยสวัสดี